国国际广播电台。 中国国际广播电台。 China Radio Internazia, Parolas en Pechino. China Radio Internazia, Parolas en Pechino.Buon vesperon, cari ascoltantoi. Nun ni comenzas nian el senton en Esperanto. Estas la decoca de junio lunde hodiau unue ni elsendos kelkajn novaĵojn. Sekve estos la programero tra la mondo. Post tio ni elsendos la programeron inter ni kaj ĉinlingvan kurson. En la novaĵoj ni ĉefe parolos pri tio, ke ĉinaj tri kosmonaŭtoj eniris en laboratorian kajuton Tiangong 1.Hu Jintao renkontiĝis kun Felipe Calderon kaj Meles Zenawi. Nun bone aŭskultu novaĵojn. Je la deksepa horo de la dekoka de junio laŭ la pekina tempo, Jing Haipeng, ĉina kosmonaŭto, sukcese malfermis la pordon de la laboratoria kajuto Tiangong 1 kaj flose eniris en ĝin.Sekve ankaŭ Liu Wang kaj Liu Yang, ĉinaj kosmonaŭtoj, flose eniris en Tiangong 1. Ilia stato estas bona. Tial sukcesis la unua vizito de ĉinaj kosmonaŭtoj al Tiangong 1. Transmaraj amaskomunikiloj, ĉindevenuloj kaj elmigrintaj ĉinoj atentis plu la kupliĝon de Tiangong 1 kaj la spacoŝipo Shenzhou-9,cae discutis pri la nova fructo de Cina hom porta spazio flugo, cae esprimis laudon cae admiron alla Cina spaziala rondo. La decsepan de junio, en Los Cabos, Cina stata presidento Hu Jintao respective rencontigis cun Mexica presidento Felipe Calderon cae Etiopia chef ministro Meles Zenawi.Dum renkontigio kun Felipe Calderon, Hu Jintao montris, ke Ĉinio volas kune kun Meksiko akceli longtempan sanan kaj stabilan disvolvon de la dulanda kunlaboro. Dum renkontigio kun Meles Zenawi, prezidanto Hu Jintao montris, ke Ĉinio volas teni aŭtavolajn kontaktojn kun Etiopio, fortigi kontaktojn rilate al gravaj problemoj, akceli plu kunlaboron en diversaj kampoj,fortigi interconsiligion en la cadro de Unigintai Nazioi cae Monda Comerza Organizo, cae protecti justain raitoin cae interesoin de evoluantai landoi. La texepan de junio, en la Mexica marborda urbo Los Cabos, inaugurigis Comerza Forumo de Grupo Dudec. En la forumo oni discutos pri economia crescado, socia evoluado cae aliai focusai problemoi,eometos proponoin al gvidantoi de Grupo Dudec. De la dudeca cis la dudecesa de junio, Cina chef ministro Wen Jiabao ceestos alla conferenzo de Unigintai Nazioi pri continuigebla disvolvigio en Rio de Janeiro, cae visitos Brasilon, Uruguayon, Argentinon cae Chilion. La decocan de junio, Cina vice-ministro pri exterai aferoi Xie Hangsheng diris,che la visita de Wen Jiabao estas la grava diplomatia activezzo. Tio havas gravan signifon por pli profondigi kai antauen pusi la du flankajn rilatojn, fortigi solidarecon kai kunlaboron de disvolvantaj landoj. Li esprimis ankaŭ, ke Ĉinio esperas, ke konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri kontinuigebla disvolvo amasigu komunan konon kai sendu pozitivan, klaran kai fortan informon,por internazia collaboro pri continuigebla disvolvo. La decocan de junio, en regula gazetara conferenzo en Pechino, Hong Lei, proparolanto de la Cina Ministerio pri exterai aferoi, esprimis, che la Cina flanco attentas la rapporton che observa gruppo de Unigintai Nazioi en Sirio decidis hautigi agon, cae Cinio urgas al Siriai diversai flancoi practice plenumi sian promeson pri armistizzo,cun labori cae subteni laboron de la Observa Gruppo. Finigis la novajoi. Nun estas la proclamero tra la mondo. La 71-jara maljuna tiberano Ndrop Lopu nun loĝas en la vilaĝo Caigongtang, ĉirkaŭ urbo de Lasao. Kiam iam estis sub la administrado de loka servudulo posedando. En la pasintaj 70 jaroj, Ndrop travivis la tiberan servudan socion kaj vidis pacan liberigon de Tibedo kaj socian ŝanĝiĝon de servuda sistemo aŭ aŭtonoma regiono. Li spertis la ŝanĝiĝojn ne nur de Tibedo, sed ankaŭ de sia ĉiutaga vivo. Laŭ Ndrop, kelkaj malnovaj pontoj ĉe lia hejmo ĝuste markas la ŝanĝiĝojn de Tibedo. 70 jarojn antaŭe, sur la vojo de Caigongtang aŭ Lasao, oni povis nur veturi per boatoj bobleraj aŭ lignaj por transpasi la rivelon de Lasao. Kaj la veturo irve-ira kostis pli ol 1 horon. Sed nun, kelkaj minutoj jam sufiĉas por fini la saman distancon pro finkonstruiĝo de la ponto de Lasao. 在60多年前的旧西藏，我们都是坐船过河。有时候我们还要。Andaŭ 60 jaroj, por transpasi la riveron, oni bezonis boatojn. Iam foje, ni devigite tranoktis ĉe la rivero pro tio, ke tro multe da pasaĝeroj kaj prutoj mankigis la boatojn. Kiam venis somero, la tajdo leviĝis. Kai la vendo hurlis, kai pro tio, la boadoi estis ciam en dangero de renversigio. Andau 61 jaroj en la 23 de maio, 1951, la Cina Centra Popola Registaro, kai la loka registaro de Tibedo subscribis la intersconsendon pri rimedoi por paca riverigo de Tibedo en Pekino, kai tio, Batse riberigis Tibedo. Riberigis Tibedo. Ndrop ancora memoras che audune en tiu jaro la Cina Popola Liberiga Armeo giuste de citie boat veduris cae atingis Lasaon cae successe plenumis la historia mission batse marsi en Tibedon. Ndrop diris che posta batse riberigo de Tibedo La Cina Popola Liberiga Armeo construis lignan pondon por aŭdoj sur la rivero de Lasao, kaj pro tio pliboniĝis la loka transportado. Sed post nelonge, la pondo serioze eluziĝis kaj ne povis esti uzata plu. En 1965 finkonstruiĝis la pondo de Lasao, kiu ligas sin kun la Sichuan-Tibeta fervojo. En la pasintaj 40 jaroj, la ponto de Lasao ne nur faciligis transportadon por lokanoj, sed ankaŭ fariĝis ŝlosila ligilo inter Tibedo kaj landinterno de Ĉinio. Kaj tiel, la boatoj bobleraj kaj lignaj sin eldiris el la historia scenejo. 有了这座桥以后，我们出行特别方便。Post fin construigio della ponte, la trasportado die estas ege opportuna. Kaj nun, 10 minutoj jam sufiĉas por atingi urban zonon de Lasao. Kiam ni estas libera, ni aŭde veturas al Lasao por promeni sur stradoj kaj turni preĝajn radojn. Kaj tiel. La vivo pli kaj pli kolorigas. Kiel la moderna ponto plej frue konstruita en Lasao, la ponto de Lasao multe kontribuis al la ekonomia disvolviĝo de Lasao. Sed nun, la sokorigora ponto apenaŭ povas kontentigi la transportan bezonadon iom post iom pliiĝantan. Por efike mildigi la transportan premon de la ponto, La loka registaro investis 300 milionojn da juanoj kaj ekkonstruis la trikoridoran pondon Nacin, kaj la pondo espereble finkonstruiĝos novembre en la kuranta jaro. En la pasintaj 60 jaroj, de pramejo al ligna pondo, de pondo sokoridora au pondo tri corridorai pondon, natin, cae la pondo espereble fin construigios novembre en la curanda iarro. En la pasindai sestec iarroi, de prameio au ligna pondo, de pondo so corridora au pondo tri corridorai, la pondoi perfectigis cae plivastigis, cae la tri pondoi spegulas plibonigion de la vivo in Caigongtang. Matene en ciudago, Ndrop faras promenadon al la parco proxime de sia heimo. La pavilono poesietza, la rivero fluanda, cae la pondo moderna la memoro de Ndrop iam estis sterila strando plena de senordai stonoi cae roccoi cae farmbieno sub la administrado de la derura servutulo posedando. Tamen, decoin da jarroi boste, la bella heimvilagio iam eliminis doloron cae mojoion en la mensoi de ciui locanoi. Carrai auscutandoi, vijus audis la articolon titolitan Kelgai pondoi en oculoi de maiuna tibetano Ndrop Lopu. Mi estas Xiaosong, bonvole daurigu vien auscultaduan de China Radio Internazia. Cari auscultandoi, bonvole apprezzo el la albumo Yomo Slavumas canton titolitan Sunedo. Ascoltandoi, cui speciale rimarcis la vorton Yomo el la albumo Yomo Slavumas. Fakte, Yomo estas esperant lingva alinomo de Jean-Marc Lochler, franca cantisto kaj esperantisto. Li naskiĝis en la deka de oktobro del jaro 1961. Li venas de Liono, sed nun loĝas en Duluzo. Li montras rimarkeblan progreson al lingvo diverseco pere de muziko. Li havas tradician gai rokan kanta repertuaron en 22 lingvoi, interalie Esperanto. Per dio, li eniris la Guinness libron pri rekordoi. Sam la plurlingva tototo eio de Vinyl Cosmo eblas recte medi la eldonajoin kai aliaien vendadaien compacto discoin kai caseroin. Medi la eldonajoin kai aliaien vendadaien compacto discoin kai caseroin. Carai amicoi, sur la vasta tero de Tibeto, iu curacisto estas mode conata. Li do estas generalo curacisto, Li Suji. Li laboras en Tibeto prio 30 jaroin. Persone praktikis prio 13 operacioin. Liberigis sennombrain tibetnacietanoin el suferato de malsano. En hodiava programero, ni conigu al vi tiun ci generaro curaciston con supera curac ardo. Alla cefurbo la sao de la Cina Tibeta autonoma regiono, situas la Tibeta militregiona generala hospitalo, quiu estas equipita per la plei avangardai curacai condicioi, ca estas pleie aprobata tra la tuta Tibeto. Popolanoi el malproximai logoi venas augi consudi curacisto. La 55 raja Li Suji estas gia estro. Li estas 100% Hanna Cietano. Fininte sian studadon en la dua armea medicina universitato, li laboris gia curacisto en la municipo Shanghaio. Hazarda shanzo vegis en li la ideo iri al Tibeto. 后来通过一个病人, 了解了西藏当时缺医少药的情况，我就打了一个报告。Tiam mi sciis de Tibeta malsanulo, che en Tibeto mancis curacisto kai medicamento. Mi do petis labori en Tibeto. Alveninte al Tibeto, mi rimarkis, che ci tie la economia relative postigintis, trafico relative stopigis, kai multai malsanuloi ne povis esti curazzatai. Mi do decidis en mi, laboru ciam en Tibeto per mia curaz arto. Li trovis, che la postingintezzo montrigis, cai en equipagioi, cai materialoi, cai en la concepto. Foie li faris curazadon exter la hospitalo. Tia afero aperis andau li. Knapo cusanda andendo, svenis pro febro. La patrino smiris lian visagion per putero, intenzante per pregio forigi la malsano. Cai plie, dia concepto credi, ie dio, sed ne ie curacisto. Iam tre popularigis en iui locoi de Tibeto. Diuci afero ancora pri firmigis lian decidon, absorbige studi curac ardo. En decoi da iaroi, li estis plica pri experta ie chirurgio. En mal favora aut ebenaja climata medio, li faris serium da ege mal facilai operacioi, creis mode da miracloi, cae plenigis prio 80 mangoin sur la Tibeta medicina campo. 我们在海拔3700多米, 进行了体外循环心脏支持手术, in altezzo de più 3700 metri super mar nivelo, ni faris malferman coran chirurgion de extercorpa circulado. Tio ja estas precedenzo por malferma cora chirurgio en Tibeto. Ni ancao faris operazioin pri artica rearangio, intervena terapio, organa grefto kai similai. Tio stimulis disvolvigion de la Tibeta medicino. Multai malsanuloi volas ricevi curazzadon celoque, sed ne en interna loco. Laune completa statistico, li faris prio dectrimio diverspeciain operacioin. Tibeto estas malmode loĝata, kaj tre malfacilas konsulti curaciston. Sioro Li Suji laboras kia estro de la hospitalo de la jaro 1996, kaj de tiam li iom post iom perfektigis la sistemo de rondira kuracado en akrokultivejoj kaj paŝtejoj. Gvidante kurac-taĉmenton, li lasis siajn suprojn tra Tibeto. 1996, mi ofte gvidas curatstacimenton al agrocultiveioi cae pasteioi, cae la voyaggio longas ie pliol miliono da kilometroi, cae donis curatsadon al pliol 300.000 mausanuloi. Interalie faris sempagan operacion al pliol 1.000 cataractuloi. Li Suji tenas la ideo. Mi senlace donas kuracadon al kamparanoi kai paŝtistoj, tamen tio povas liberigi malmultajn el suferado. La vera strategia afero estas kuduri altkvalitan kuracistaron por tipeto. De li stimulate, lia hospitalo kunfondis bazlokon por kuduri talentulojn kun fakaj medicinaj universitatoj en internaj lokoj kaj jam elkuduris multe da kompetentaj kuracistoj. 这几年来呢，我们加大了对农牧区卫生基层单位的。 De la lastaj jaroj ni fortigas trejnadon al pli ol 4000 kuracistoj kaj flegistinoj, precipe tibetnaciecaj, en agrokultivejoj kaj paŝtejoj. Multaj el ili jam estas baznivelaj lertaj kuracistoj. Kun disofiĝo de la tibeta higiena afero, la atentata vivdaŭro de lokanoj rimarkinde altiĝas. Antaŭ la paca liberigo de Tibeto, tibetanoj averaĝe vivis nur 37 jarojn, sed nun pli ol 65 jarojn. Rememorante la perditan disoviĝon de Tibeto, Sioro Li Suĝi estas sentoplena kaj aperas en lia cerbo la kortuŝa sceno. Ĵus atinginte Tibeton, li renkontis vidvinon nomadan Daĝin. Ŝi, suferanta reŭmatoidan malsanon, paralizigis. Zorgate kaj flegate de li kaj aliaj kuracistoj, la avino denove stariĝis post unu jaro. Neĝegis en tiu tago, kiam mi foriris. Ŝi, tenante pomon kaj hadaon, atendis min ĉe la pordo. Vidinte min, ŝi riverencis al mi kaj donacis al mi la pomon kaj hadaon. Ni ambaŭ ploris en brakumado. Mi sentis, ke se vi elkore vin montras al tibetnaciecanoj, liberigas ilin el suferado, ili do vin dankas dum sia vivo. Li Suĝi diris, ke nun li jam estas generalo, tamen li pli preferas, ke oni nomu lin kuracisto. Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ ni kunigis al vi generalo kuraciston Li Suĝi. Finiĝis la programereto, koran dankon pro via aŭskulto. Plej varma Esperanto-klubo, plej mirakla Esperantujo, pleja amplekseco de Esperanto-informoj. Klaku laŭ la adreso esperanto.coroj.cono. Ĉio sub via volo. Y auskultanto I, estas konate, ke al la Ĉinhaj tibeta altebenaĵo, la temperaturo de mateno ĝis nokto multe varias. Ultraviolaj radioj fortas, kaj la klimato sekas. Tiu ne favoras al kreskado de ebenaĵaj vegetaloj. Oni diras, ke la loĝantoj ege ŝatas floron, dankaŭ ĝia rareco en la altebenaĵo. Tio, preskaŭ ĉiuj kor inklinas al tiaj aromoj. Kiam oni vagas en malnovaj stratoj aŭ novaj kvartaloj, malantaŭ ĉiuj balkonoj kaj fenestroj troveblas diversaj floroj, kiuj sin senĝene etendas sub la sunlumoj. Ĝis la okdekaj jaroj de la dudeka jarcento, oni ĉiam plantis florojn facile kultiveblajn. Aŭdekostaj floroj kiel rozo kaj tulipo estis luksaĵoj por lokanoj. Ankaŭ florovendejoj estis ege raraj. Sed en la pasintaj geologaj jaroj, la florovendejoj iom post iom plimudiĝis. Kaj tio, la aŭdekostaj floroj eniris al la ĉiutagan vivon. Sinjorino Wang, kiu posedas florovendejon en la Sao, diris al mi, que la rosoi kai tulipoi acedeblai estas dude cultividai de locanoi. Tio, mute ma odigis la costo de transportado. Kai la prezo de roso ma priigis de 70 yuanoi cis dec. Danko tio, la origine au de gustai floroi jam consistigas parton de la vivo. Iam, ec si miris pri tio, kiel roso kai tulipo cultiveblas en Tibeto. 在我没来之前，我觉得这就是一片不毛之地。山上光秃秃的，也不种树，也不种花，更不要说我们。Antaŭ ol mi venis al Tibeto, mi pensis, ke tie estas sterila, ĉar sur montoj oni plantis nek arbon nek floron, kaj dude ne necesas paroli pri tio multe da legomoj kaj floroj. Mi neniam imagis, ke la roso kultiveblas ĉi tie. Krom florovendistoj, oni ankaŭ absorbis investadon por evoluigi florplantadon. Loka komercisto sinjoro Leibing Xu estas la unua tion fari. La vaste konatan teorion, ke la tibeta klimatas ĉi tie. Krom florovendistoj, oni ankaŭ absorbis investadon por evoluigi florplantadon. Loka komercisto sinjoro Leibing Xu estas la unua tion fari. La vaste konatan teorion, ke la tibeta klimato ne taŭgas por floroplantado. Leibing Xu tamen rigardas kiel trezoron. Li diris: "Estas pli brila ol tiu de floroj plantitaj en aliaj lokoj. Ankaŭ freŝecperiodo de la tibeta floro estas pli longa." Post kelkjara disvolviĝo. Nun, Leibing Xu posedas 70 forcejojn, en kiuj estas plantitaj rozoj, miozotoj, afrikaj legantoj, diantoj, lilioj, kaj aliaj florospecoj kaj tiuj floroj videblas en preskaŭ ĉiuj florovendejoj en la zoo. Krome, liaj diantoj ankaŭ estas eksportataj al Nepalo. Kaj tio estas la unua fojo, ke la tibeta floro iris eksterlanden. Estas malfacilaĵo planti ebenaĵajn florojn, kiel rozon kaj tulipon, en altebenaĵo. Sed Leibing Xu strebas ne nur defii la malfacilaĵojn, sed ankaŭ kune kun kamparanoj transformi la ekonomi-evoluigan direkton de sia gubernio. Sinjoro Awang Ciren, Estro de la loca gambarana cooperativo pri legomo plantato diris. 种粮食的话, 一亩地, 一年的话, 收入的话, 可以达到800元。 种那个蔬菜的话, 一年一吨是啊, 可以达到1.25万元。 花卉的话, 就是, 举一个例子, 就是说是, Uno hectaro da grenoi valoras nur 800 yuanoien, legomoi valoras 120 yuanoien, sed la enspezo du obligas, Ciam oni plantas floroin en forcejoi. Floroplantado estas profitdona. Nun, la neta jarenspezo de ĉiu floroplantando kalkuliĝis al 18 000 000 yuanoj. Laŭ la koniko de Awang Ciren, nun kamparana kooperativo jam fariĝis la plej granda bazo por plantado de legomoj kaj floroj en Tibeto. La cooperativo mezuriĝas je 1500 hektaroj. En ĝi estas 920 forcejoj, kaj 100 el ili estas uzitaj por floroplantado. Plejparto da floroj en la merkato de la zoo venas el la kooperativo. Tibeto sin trovas en alta kaj malvarma regiono, kies vegetaloj estas maldensaj. Sed la kloboto de kelkaj generacioj jam fradigis aromojn de diverskoloraj floroj al la tibetanoj. La aromoj ŝvebas en la areo de Tibeto, ornamante la vivon kaj spegulante pliboniĝon de ties vivdeno. Kaj aŭskultantoj, finiĝis nia programereto. Dankon pro via aŭskulto. Karaj amikoj, Finiĝis nia programero, dankon pro via aŭskulto. programero pri racontoi rilate alla historio della cina e medicino kaj farmacologio. La acutaj febraj malsanoj en la cina medicino estas diversaj acutaj malsanoj kun alta febro kiel ilia ĉefa karakterizaĵo, inkluzive infektaj malsanojn. Pro sia acuta atako, alta febro, rapida ŝanĝiĝo, facila konsumo de homkorpa fluidaĵo, ili, se ne ĝustatempe kuracataj, ofte minacas la homan vivon. La longa mezepoko, kiam la eŭropanoj timis infektajn malsanojn kiel demonojn, kaj estis senhelpaj, ĉinaj medicinistoj jam trovis, almenaŭ en la dekdua jarcento, efikan metodon por kuraci akutajn febrajn malsanojn. En la postaj centoj da jaroj, oni akiris gravajn sukcesojn en esplorado pri iliaj kaŭzoj. Simptomo distingato, analiza diagnoso, kaj terapio. Kaj al la dekoka jarcento, jam formiĝis kompleta teoria sistemo pri kuracado de la akutaj febraj malsanoj. Iuj ĉinoj kaj alilandanoj opiniis, ke la ĉina medicino povas kuraci nur kronikajn malsanojn. Tio efektive estis tute senbaza. Al la disvolvo kaj maturigo de la teorio pri kuracado de akutaj febraj malsanoj, la medicinisto Ye Tianshi de Qing dinastio faris neneglekteblan kontribuon. La prapatroj de Ye Tianshi vivis en Shexian, gubernio de Anhui provinco, kaj poste translokis sian familion al Wuxian gubernio. Apud Taihu Lago, Jiangsu provinco. Liaj avo kaj patro estis lokaj famaj kuracistoj, precipe lertaj en pediatrio. Jam en sia infanaĝo li lernis klasikajn verkojn por sin prepari al ŝtata ekzameno. En postlecionaj horoj li aŭskultis leciodaton de la patro pri medicinaj verkoj, kaj legis verkojn de antikvaj kaj tiamaj famaj kuracistoj. Kiam li estis dekkvarjara, lia patro mortis. Poste lia familio iom post iom malriĉiĝis. Li devis forlasi la ambicion fariĝi ŝtatoficisto kaj lerni medicinon. Komence li lernis medicinon de sinjoro Ĝu, disĉiplo de sia patro. Kaj poste prenis la faman kuraciston Wang Zijie kiel majstron. Oni diris, ke non. Komence li lernis medicinon de sinjoro Ĝu, disĉiplo de sia patro. Kaj poste prenis la faman kuraciston Wang Zijie kiel majstron. Oni diris, ke en dek jaroj li lernis de dek sep kuracistoj. Tio, li vaste lernis bonaj medicinaj scioj de diversaj medicinaj skoloj, kaj faris diligentan esploradon. Inter ni de Ĉina Radio Internacia strikte sekvas vap. Garaj amikoj, de la 12 ĝis la 22 de junio okazos en Rio de Janeiro Rio Plus 12. Dio esas konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri daŭripova evoluo. Ankaŭ UEA kaj DEJO partoprenos en Rio Plus 12. Kio esas Rio Plus 12? Kio esas la ĝisnunaj atingoj de Esperanto lige kun Rio Plus 12? Sinjoroj Rafael kaj Alvaro Mota el la loka teamo por Rio Plus 12 alportis la plej aktualajn informojn. Saluton Ĉina Radio Internacia, ĉi tie estas Rafael el Brazilo. Mi estas parto de la Esperanto-grupo kiu zorgas pri nia aktivaĵoj dum Rio Plus 12. Kaj mi estas kun Alvaro Mota, alia esperantisto kiu estas de nia grupo, kiu partoprenos en Rio Plus 12. Do Alvaro, unue bonvolu clarigi al niaj aŭskultantoj pri kio temas Rio plus dudek. Rio plus dudek estas la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj kiu okazas dudek jaroj post Rio naŭdek du. Rio naŭdek du estas la plej granda konveno de Unuiĝintaj Nacioj kie kunvenigis la plej grandan nombron de ŝtatestroj el pluraj landoj. Kaj oni estos tie ĉi en Rio plus dudek por diskuti la temojn kiuj estis proponitajn antaŭ dudek jaroj por kontroli kio estis farita kaj kio ankoraŭ oni devas fari. Kaj tiu konferenco estas ankaŭ nomata kiel la konferencoj de Unuiĝintaj Nacioj por daŭripova evoluo. Kiel Esperanta movado planas partopreni en Rio plus dudek? Ni planas partopreni en pluraj eventoj kiuj okazas en Rio de Janeiro nuntempe. Ni partoprenos ankaŭ en la oficiala evento de Rio plus dudek, kiu okazos en la konvenejo Rio Centro, kaj ankaŭ en la aparta evento, paralela evento, neoficiala evento nomata La Kupolo de la Popoloj. Do ni estos en ambaŭ eventoj. En Rio plus dudek ni morgaŭ, ĉar hodiaŭ estas mardo kaj morgaŭ matene, do mi devas frue vekiĝi por iri al Rio Centro, kie ni esperantistoj faros la prelegon pri daŭripovaj solvoj por la 21a jarcento, kaj unu el la temoj de nia prelego estos Esperanto, kaj ni kundividos ĝin, ni dividos tiun prelegon kun la vegetaranoj. Kaj samtempe ankaŭ estas pluraj aktivaĵoj kiuj jam estis konfirmitaj por la Kupolo de la Popoloj. Kaj do ni hodiaŭ finiĝis ankaŭ la junulara konferenco Youth Blessed. Kaj do ĝi estis tre bona partopreno nia. Do ni parolu pri la ĝisnunaj atingoj de Esperanto-movado lige kun tiu evento, ĉu ne? Vidu, ni disdonis broŝurojn de Esperanto, de la malkovro Esperanto, l'Esperanton al la sekretario de al ĝenerala sekretario de la prezidanteco, la ministro Gilberto Carvalho. Ni ankaŭ sendis tiun broŝuron, sukcesis sendi tiun broŝuron al la eksa brazila ministrino de la medio, Marina Silva, kaj ankaŭ al la junulara alla sekretariino nacia sekretariino de la junularo en Brazilo, Severino Macedo. Kaj same mi parolis kun pluraj aliaj neregistaraj organizoj, kaj do mi kredas, ke tio estis ege grava atingo. Samtempe hodiaŭ ni ankaŭ faris prelegon pri Esperanto en Youth Blast, kaj bone, alia interesa afero estas ke hodiaŭ ni ankaŭ aŭdis la sekretario de Rio plus dudek, la ĉino sinjoro Shazu Kang, kaj li ege bone parolis pri la kion li atendas de la evento, kaj estis tre interesa ke li parolis pluraj aferoj, kaj ankaŭ ke li diskutas verda ekonomio ene de daŭripova evoluo, kaj ne verda ekonomio aparte. Ĉar tio estas granda risko, ke oni povus doni malpli da gravecon al tiu ĉi konferenco, kaj do liaj vortoj estis ege trafaj. Kaj do bone, hodiaŭ ankaŭ estis gravega atingo rilate al la partopreno de Esperanto, ĉar Rafael estis bone, mi preferas, ke li nun parolu pri la afero, ĉar li estis la culpulo pri la hodiaŭa evento, ĉu ne? Do Rafael, ĉu vi povas klarigi al ni, kio okazis hodiaŭ en Youth Blessed, ĉe la solena fermo de la evento? Certe mi povas. Do kiel Alvaro diris, sinjoro Shazu Kang parolis pri kion ni expectas pri la evento, pri la kelkaj aferoj rilate al Rio plus dudek, respondis kelkajn demandojn, kaj tuj post li mi estis invitita kune kun aliaj du junuloj por paroli en la solena fermo de tiu evento. Do mi estis unu el la lastaj homoj kiuj parolis. Kiel okazis tion? Mi estis kandidato en la konkurso Date with History, renkontiĝo kun la historio. Do tiu konkurso estis organizita de granda noroa koalizio por elekti junulon de iu loco de la mondo por paroli a la statestroi dum la dudeca de junio ci tie en Rio plus dudec. La electita estis Brittany Triford, kiu venos el Novzelando, kai mi estis finalisto en tiu concurso, kai mia video estis registrita en Esperanto. Kai do, mi contactas organizanto de tiu concurso, ili chatis pri tio ke mi venis por Youth Blast, kai por Rio plus dudec, kai ili invitis min por partopreni en evento con Brittany. Mi eĉ povos paroli al ŝi pri niaj idealoj, pri niaj aferoj, kaj krom tio ili invitis min kaj du aliaj junuloj kiuj estis ĉe Youth Blast por paroli ĉe la fino de tiu evento pri nia esperto rilate al la konkurso. Kaj do mi devis paroli pri kial mi elektis partopreni en Date with History. Kaj kompreneble mi elektis partopreni ĉe mi volis diskonigi Esperanton, ĉe mi volis montri al la homoj tiun trezoron kiun ni havas, kiu estas la internacia lingvo. Kaj ankaŭ mi volis paroli pri la graveco prezervi la lingvan diversecon en la mondo, kaj mi faris tion, kaj do hodiaŭ mi profitis la okazaĵon por denove paroli pri tiaj aferoj, kaj mi pensas, ke homoj ŝatis, ne, kaj estis eĉ virino el Svislando, kiu parolis kun mi poste tiu prezentado, kaj ŝi diris al mi, ke ŝi estas parolanto de minoritata lingvo, kiu riskas malaperi en ŝia lando, kaj tio estis vere bona afero por mi. Mi ŝatis reprezenti la Esperanton movadon en la solena fermo de tiel grava evento. Ĉi tie ni dankas sinjoroj Rafael kaj Alvaro Moda pro la plej aktualaj informoj pri Esperanto en Rio plus dudek. Dio estas en konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri daŭripova evoluo. Cari ascoltantoi, finisce la rapporto, dankon pro via ascolto. Esperanto-kubo, plei mirakla Esperantujo, pleja ampleksezo de Esperanto-informoj. Klaku laŭ la adreso esperanto.coroj.cono. Ĉio sub via volo. Yung ni de mu yu xue han yu, mei ri han yu. Saludon cari ascoltantoi, bonvenon alla programmero ciudaga cin lingvo, mi estas Shenshen. Saludon cari amicoi, mi estas Jianping. En la pasinta leciono, ni lernis pri esprimoi de animstado en la cina lingvo, nun ni cune ripetu gelgain schlosilain frasoin. Bone, kio okazis? Zammala. Wo duzitang, doloras mia ventro. Bedaurinde, tamen ciu estas serioze? Ne gravas, dankon pro via zorgo, mi baldaŭ resaniĝos, kaj vi ne fumu plu, ni piece sciela. Mi scias, ke fumado ne utilas al la sano, tamen mi tre sopiras al la hejmo, wo hen xiang jia. Bone, ŝajne, vi jam kaptis la lernitajn frazojn de la pasinta leciono, nun ni kune aŭskultu la tutan konversacion. Zemela? Kio okazis? 我肚子疼 Doloras mia ventro 你别再吸烟了 Bomole ne fumu plu 我知道有害健康 Mi scias ke tio malutilas al sano 你在学校还好吗 Kiel vi fartas en la universitato 我很想家 Mi tre sopiras alla hejmo. Ĵus ni ripetis la pasintan lecionon, jen estas hodiaŭa enhavo. Ni mejtien ĝidien ŝangban. Kiam vi iras al laboro ĉiutage? Ni mejtien ĝidien ŝaban. Kiam vi foriras de laboro ĉiutage? Ni iĉien zuo shenme gongzuo? Kian laboron vi faris antaŭe? Ni zai zhe li gongzuo duo chang shijian le? Kiom longe vi laboras ĉi tie? Miaj amikoj ofte demandas, kiam mi iras al laboro ĉiutage. Fakte, laŭ regulo, mi iras al laboro je la 9 horo matene, kaj foriras je la 10 horo posttagmeze. Kiel oni esprimas, kiam vi iras al laboro ĉiutage en la ĉina lingvo? Vi povas diri, ni mejtien ĝidien ŝangban. Ni jam multfoje menciis, ke ni signifas vi. Mejtien signifas ĉiutage. Ĝidien signifas kioma horo. Oni ofte uzas ĝidien por ĝenerale esprimi la tempon. Iri al laboro en la ĉina lingvo estas ŝangban. Do la tuta frazo estas ni mejtien ĝidien ŝangban. Kiam vi iras al laboro ĉiutage? Do kiel oni esprimas, kiam vi foriras de laboro ĉiutage en la ĉina lingvo? Bona demando, dio estas ni mejtien ĝidien ŝaban. Ŝaban signifas foriri de laboro. Nun ni kune aŭskultu la konversacion. Ni mejtien ĝidien ŝaban? Kiam vi iras al laboro ĉiutage? Zao shang 9点. Je la 9 matene. Na ni mejtien ĝidien ŝaban ne? Kiam vi foriras de laboro ĉiutage? Wan shang 5点. Je la 10 posttagmeze. Bone, ĵus vi aŭdis la unuan konversacion, nun ni ripetu tiujn frazojn. Ni mejtien ĝidien ŝaban? Ni mejtien ĝidien ŝaban? Kiel oni esprimas, kian laboron vi faris antaŭe, parolante pri iu persono? Vi povas diri, ni iĉien zuoguo shenme gongzuo? Ni iĉien zuoguo shenme gongzuo? Ni signifas vi. Ni. Iĉien signifas antaŭe. Iĉien. Guo signifas pasi. Guo. Zuo signifas fari. Zuo. Ĉi tie, zuoguo signifas faris. Zuoguo. Ni jam lernis, ke shenme estas kio. Shenme. Gongzuo estas laboro. Gongzuo. Kian laboron vi faris antaŭe? Ni iĉien zuoguo shenme gongzuo? Ni iĉien zuoguo shenme gongzuo? Bone, nun ni kune aŭskultu la duan konversacion. Ni iĉien zuoguo shenme gongzuo? Kian laboron vi faris antaŭe? 我以前是记者，你呢？ Mi estis ĵurnalisto, kaj vi? 我以前是医生。 Mi estis kuracisto antaŭe. Nun mi ekspliku por vi. Bone, mi jam komprenis. Ni signifas vi. Bone, 以前 signifas antaŭe. 以前。 做过 signifas faris. 做过。 什么 estas kio? 什么？ 工作 estas laboro. 工作。 你以前做过什么工作？ Kian laboron vi faris antaŭe? 你以前做过什么工作？ Ĉu vi scias, kiel oni esprimas, kiom longe vi laboras ĉi tie en la ĉina lingvo? Ĉifoje ni unue aŭskultu la trian konversacion, en kiu aperos tiu esprimo. Bonvole atentu. 你在这里工作多长时间了？ Kiom longe vi laboras ĉi tie? 两年了。 Du jarojn. Bone, ĉu vi komprenas ke kiom longe vi laboras ĉi tie estas 你在这里工作多长时间了？ 你在这里工作多长时间了？ 你 signifas vi. 你 在 signifas esti, troviĝi. 在 这里 significa ci die 这里 工作 significa lavori 工作 多长时间 significa quiom longe 多长时间 多长 significa quiom longe 多长 时间 estas tempo 时间 le estas densa helpa vorto le quiom longe vi laboras ci die你在这里工作多长时间了？ 你在这里工作多长时间了 ？Non ni ascolto la tutta conversazione。 你每天几点上班 ？Kiam vi iras al lavoro ciutage？ 早上九点。 Yella nawa mattina。 那你每天几点下班呢 ？Kiam vi finiras del lavoro ciutage？ 晚上五点。 Yella de sera bostak mese。 你以前做过什么工作 ?Kian laboron vi faris antaue? 我以前是记者。你呢 ?Mi estis giornalisto, kai vi? 我以前是医生。 Mi estis curacisto antaue? 你在这里工作多长时间了 ?Kium longe vi laboras ci die? 两年了。 Du jarojn? Nun mi kune auskultu la programeredon sugesto pri cina kulturo. Sugesto pri cina kulturo. Occidentanoj rigardas la salajron kiel unu el privataj sekretoj. Tamen ĉinoj ofte diskutas pri enspezo. Tio rilatas al malgranda enspezdiferenco de ĉinoj en la pasinteco. Ekzemple, iuj diskutas pri enspezo kun siaj kolegoj.Ankaŭ tre bonaj amikoj diskutas pri tio post longtempa ne renkontiĝo. Lastatempe, iuj junuloj ŝatas publikigi siajn enspezojn surrede, por ke aliaj konu enspezon de diversaj fakoj. Karaj amikoj, same kiel antaŭe, mi lasu al vi ekzamenedon, kiel oni esprimu, kiam vi iras al laboro ĉiutage en la ĉina lingvo. Se vi scias la trovon, bonvole sendu messaggion al ni. La adreso estas esperadio@zorroi.com.no au esperanto@zorroi.com.no. Se vi volas refoje aŭskulti nian programeron, bonvole vizitu nian retejon ĉe la adreso hototopo2.du/esperanto.zorroi.zono Karaj aŭskultantoj, la Esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia okazas kvarfoje en ĉiu tago. La programo al Japanio kaj Koreio okazas de la 11:00 horo ĝis la 12:00 horo laŭ la universala tempo.La frequenzoi estas 1-1-6-3-5 kai 1-5-1-1-0 kHz. La ondoi estas 25,7-8 kai 19,85 m. La programo alla sud-orienta Azio okazas de la 13:00 horo gis la 14:00 horo laŭ la universala tempo.La frequenzoi estas 1-1-6-5-0 kai 9,4-4-0 kHz. La ondoi estas 25,7-5 kai 31,7-8 m. La programo al Europa okazas de la 19:00 horo kai 30 min. Gis la 20:00 horo kai 30 min. Lau la universala tempo. La frequenzoi estas...Now, 7,4,5 kai 7,2,6,5 kHz. La ondoi estas 30,7,9 kai 41,29 m. La programo al Latin Americo okazas de la 22:00 horo gis la 23:00 horo lau la universala tempo. La frequenzoi estas 9,6,0 kai 7,3,1,5 kHz.